sanayileşme. Açığı açık kan, kara dumanları ve kokuları kanser etti beni, seni, toplumu. Hala kala kaldı, uyuttular, kandırdılar. Paralar cebe, sidik yarışı yapan para göze. Sille tokat, sarsılan ölüme sevk edilen ülkeye. Yardımı kim yapar? Doğa kaldı bir başına sefil. Ormanlar alacak intikamını, yeşile ihanet ettik. Kırmızı alem yanıyor, ülke yanıyor. Betonlar melek kafaları eziyor. Çakallardan çalıyor, onu da 7.4 alıp götürüyor. Bizde elde var 0-0. Bitkisel yaşam tadında solunan her nefes. Kinli gözlerden anlatılan stres. Önüne geçirilemeyen doğa terörü. Bedeli ağır olması gereken cezalara verilen illegal izin. Defet ormanı, getir betonu, boktan zihin. Bilgisayar teknolojisinde natürel elementleri yerle bir eden kişi. Prof olsa da aslen katil. Ölümcül kurşun ona, sagopat ekerek rapi marş eder ya. Kapandaki fareler ezilmeyi bekler. Ezilmeyi bekler. Sagopat. Yeah.